السلام عليكم. نيغي نيو دائرة المنتدبين لتعليم علوم الدين تدين زيارة نقول المواعي dilen balu ak di ñaan yalla ni ñuko téwéren yalla ñuko téwé ne gëni déwen déwen dakkanu ren su namé ñaaw yalla mel na ren fa tabarakallahu fa tabarakallahu fa tabarakallahu sunu xel sedna sunu xol sedd na sunu xel dal na ma bëgg nag bala noo wax dara àllarba jii ngeen mu tax ngeen jóg comme nun àllarba lanu borom àllarba ji nañ ko jox àllarba muy cheikh al khalifa al cheikh sidi haji malik ñu jàng fatiha ak ñeen fukki xulaat benn fel saat fatiha ak benn fel jeewtul kamaal jox ko hadiya cheikh al khalifa may tam muy sama àllarba fii mu tëdd jox ko sëriñam haaji malik muy àllarbaam asmatrono mi mu tëddal yàlla yokk seen leer ak mbooreem way dewi julit yépp nag yokku seen leer fa tabarakallahu waa daara ji ak soppey daara yi ak njabootu soppe yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Wax dëgg yàlla daal la sallallahu alayhi wa sallam wax def ngeen ko nekku leen juróomeel ba de ma ni nekku leen juróomeel ba kun aaliman aw mutaalliman aw mualliman aw mustamian aw muhibban wala takun alxaamisata fatalaka ay mubghidan. Muhammad nee na nekkal di aji xam wala ngay kuy xamlu wala ngay kuy xamle wala ngay kuy déglu ko xam wala nga sopp waaye bul nekk juróomeel ba mooy aji bañ fóore dalu leen muhibban fa tabaarakallahu sunu xaaliqina daara ji soppe yi njabootu soppe yi ñooñ soppe yi njabootu haaji malik njabootu cheikh al khalifa njabootu haaji abdulaziz ak lu ñu jabootee asalaamualeykum. Ñu leen di sant di leen nuyu di leen ziara di kontaan fa tabaarakallahu sunu xaaliqin ñu ñu ko bëgge woon yépp defe ngeen ko di ni ngeen ko bëgge yépp yàlla leen ko yàlla defale noonu macal ngeen wëlëre. Te dama daan wax ni koo mas a jàngal bu amee xam-xam mooy nekk sa première noonu moo amoon di koo mas a jàngal bu amee xam-xam mooy nekk sa première noonu waaye jàngal ay nit ñu gën laa bëgg say doom gën laa bëgg sa njaboot loolu seen jaglee la yenn yàlla fay leen. Te kat lii du sama mbir mbirum cheikh al khalifa mbirum sidi haaji malika ndax mag ndongoom laa taalibee laa àllarbaam laa. Kon bu ngeen ma dee teral xalifa ngeen teral haaji malik ngeen teral cheikh al khalifa ngeen teral alhaaji abdulaziz ngeen teral sëñ mustapha ngeen teral cheikh yansi ngeen teral abdul aziz ngeen teral xadra bi ngeen teral yàlla yàlla teral leen fa tabarakallah matin ngeen wëlëre nag. Te damay wax ni jamono xam-xam yéemewu fi ba xàmmee fiil xàmmee faayil ba naqi sa rëy lam nañ foofu naa ñu ni waa jàngoog loolu bari na alal yéemewul bo ñëmé yalla to bukki suulé bukki le nga bari lé yéméwul andu jafé way andak sa way ci wëlëré ren ba déwon waccu la waccoko ci le mbirma té moy li ci so mbay daana wax ni wëlëré way wéx mo gën way mat mo don ngeen fa tabarakallahu ñu jàngal leen ngeen am xam xam ba ne ci àll bi di jàngale lu ne ngeen di ko def waaye fa tabarakallah sana xaaliqina baare ñin ni sax baare ñin yi ñu wax ñu leen ëpp ak yànjite ci suma soxla waaye nag yéen doom ngeen ci kër gi moo tax lii mën a am du ngeen taalu ba ci kër gi doom ngeen ci kër gi te boo déggee fasu di wa wañu na mooy fas wu nga jënd mooy wañu waaye fas wu nga donn du wañu di nga sama kàddoo boo déggee fasu di woo dafa wañu mooy wa nga jënd waaye fas wu nga donn waaye du wañu ci biir kër ga lay dee kon fa tabarakallahu jëfandikoo ngeen ko seenu njaboot jëfandikoo ko soppi yi jëfandikoo ko ndax mbir mi kat daara ji la ñu waxoon daara ji waaye kat daara ji ak soxlay daara ji ak njabootu daayira yi soppay daara ji nag soppay daara ji ak sexe yooyu ñu ngi bëgg a rif daara ji fa tabarakallah yana yàlla fay leen tiit sambay daana wax ni wëlëré way wéq moo gën way matt soo maam nee na fa fil ifaa yi ifaa un fa aw fo wa naxdul hadi min fi al fusuq xaaji malik nee na kuñ ni mat nga te doo matul wëlëré matoo yonte bi nee na laa imaana man laa amaanata la wala diina li man laa salaata la wala salaata li man laa taxaarata la muhammad nee na kuñ ni am nga ngëm te doo matal wëlëré amuloo ngëm kuñ ni am nga diine te doo julli amuloo diine ku ñu danga julli te doo laab julli waloo yàlla ni inna allaha yaamurukumu an tuwuddul amaanati ila ahliha pourtant ka taxoon yàlla wàccalaaye ja gëmul yàlla gëmul muhammad wëlëré rek tax kan la ousmaanu bin abi talhata fan la fatxu makka kana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yonte bi jëyee makka ci fatxu makkata boobu ousmaanu bin abi talhata mooy ame caabi kaaba ga ba mu séenee yëg ni muhammad mu ngi ci dëkk bi mu tëj kaaba ga yéeg ca kaw ñu laaj ko caabi ji mu bañ loola dayu ko nag muy kokkali naan suma xamoon ni kii sang bii day kii ñëw yàlla ko yónni kon ma jox ko caabi ji foofa la àll yi mere ñëw fekk ko fi mu taxaw mu wañ loxo ba nangu caabi ji tijjil muhammad ba mu defee la muy def ba pare muhammad tayaat kaaba ga abbas bay toxu muhammad nangu caabi ji ni kenn du ko delloo waa ji ndax lii mu ci def yàlla wàccalaaye ji aha caabi ji ki nga ko fekkoon ci loxoom delloo leen ko àll yi nga abbas caabi ji di ko jox ousmaan mu gedd ni caabi joo xam ni dañ maa toroxal gaañ ma soxlaatuma ko mu ne ko joxu ñu la ko yàlla la ko jox moo wàccalaaye ngir yow mu ne comme nag yàlla wàccalaaye ngir man ma itam nag ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di tuub dugg ci diina ji waaw yow nag ci cheikhu tarqiyat ci cheikhu tarbiyat ci cheikhu tariqat cheikh al khalifa waa matal wala rek moom damuy mel gaañ yi ñu sant nag di leen gërëm nag di leen gërëm bu baax amu leen morom fa tabarakallah fa tabarakallah man du ma leen jay nit bu fekkee ni dafay sa doom di sa xarit nga ne ko xaala dootoo ko jay ndax xam naa luy jay xam naa luy wax lu amul waaye fa tabarakallah sana xaaliqina yàlla yàlla xeeb dool li saxal ñokku te yàggal amu leen morom seen liggéey rafet na seen jëf mat na liggéey bi rafet na jëf di mat na yàlla yàlla saxal leen daaw nag da ngeen maa sas aw ngémb saat fatiha ree nag ñu ni kat danoo bëgg nga raxal ñu ci jëfëritul kamaal jëfëritu kamaalu tàngaay bii nag jëwëratul kamaal ñu ni dañoo bëgg ren marabu booy waxtaan ren sunu affaire yeb moy nangalu firil jeuhuratul kamal man waji dara bour la kat jeuhuratul kamal nimu garawé nga xamné ak posé wom sax lu ne lañu dagata nako mana posé wu ñi dem nak légui loolu ñu dagalon dagata muy ndey yi mbindi jël mom lañu bëgg nga firul nako mu jëtu kamal xam nga tariqa bi mu soga ñew ci cheikh manu jox ko temer astaghfirullah la adhim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum lazim bu dekk temer astaghfirullah temer sur fatiha temer la ilaha illa allah bin ko jox wazifa nak i jox ko temer astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ak temer sur fatiha ak ñaari temer la ilaha illa allah baba jehura waccagul biñu bëggé jëwara wacc té jëwara nak dafa andi ki yëfëm ñu texé juroom ñaar fukki astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum takfé mu def sanwer la ilaha illa kom ñaari témé la woon ñu tupp témé ba takfé baadu fatiha di woon témé ñu tupp juroom fukk takfé mu def sanwer ya sawula jeureum fuk sar fatia temer la lay la jeewara sama waji soko meuna dugg soko meuna am place da nga sama cadeau gañ dama ni temer astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum temer sar fatia ñaari temer la lay la mo doon wazifa bu jekk bi jeewara ñewagul di jeewara wari ñew nak pour passer wu ci jurom ñaar fukk ci astaghfirullah alazim alladhi ñu tekk ko tekk fe sar fatiha ñu jël ci jurom fukk tekk fe mu def jurom fukk la ilaha illallah ñu tekk témèr ñaar témèr won ñu tekk témèr ba tekk fe muy fanwer astaghfirullah jurom fukk sar fatiha témèr la ilaha illallah jëwale ñoo mëna posé wu loolu la ngeen may bëgg surilo yeen ba daara ji ak ñi bokk ci tariqa bi yépp ak ñi taatan ñépp waaw góore waay waaw nit boo ko joxee marchandise te wóolu ko jox ko bagage te wóolu ko nu ko deex def see marchandise ma sallallahu alayhi wa sallam ba muy jox chenaa masiyaan da koo jox ne ko lépp roog jox naa la carte blanche moom mu xool mbir mi nag ñu ni ko nag diis na la nga xool na mu gën a woyase nga doxale ko noonu monsieur Téhoré mu garaaw lool chenaama piyaan moo ko soppete noonu léegi nag gaa ñu ma ñëw ci mbir mi وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرماء والأحباء العظماء والأصدقاء الرحماء أهل دائرة المنتدبين لتعليم علوم الدين الوارد اليوم ها هنا في هذا اليوم لذات المحل الذي سما ومن فيها من المشايخ علماء كالحاج مالك والشيخ الخليل. فأنا أقول إسعافا لرغبتكم واغتناما لصالح دعواتكم وإرادا لبعض سؤالكم عن تفسير شيء من معاني جهة الكمال الذي هي بحر عميق وقفج ساحل على عوام العارفون في عقار. فإن سيدنا ووسيلتنا إلى الله عنس العرفان وعجوبة الزمان ووحيد دهره وأمام وقته ما انتفع بالعبيد والداني في الدار التهاني رضي الله عنه تقييدا مفيدا عند صلاة المسمى بيوت الكمال ما أبدع وأجاد من يين مقيق خمني يين ويكد بصف يمقي دخلي يبري ما يرمني بني مبق مبق لين يبقى حاج مالك لم يجبوته يين داير بيغ خمني يين بنشو كي خملي خمكم الدين نيوتي جينك لن يبوثي مثل ولري زيارة ñi fi teud mi ci da Hadji Malik ak Cheikh Al Khalifa ak suma wajur yi teud Hadji Mansour ak suma baye bu teud Hadji Abdul Aziz ñeen dik nak ngir sakku deggo ak xamam ak yewenal admir ak nang alakhira ak bëgg nak may wax leen lepp ci manam jeutu kamal jeutu kamal mi nga xamni geej la go xamni geejju xota xot la takama rek takk ma rek doyna way feyna waxuma dug ci bir waye nak ñemena lutax Cheikh Ahmed Tidiane neena mom mi nga xamni moy suñu sang di suñu jotliku way di borom jamono di yeme ci jamono di kenn ci jamonom di borom waxtu wa jariñ nañu ci jowtu kamal jariñ lo xamni doyna mat na saxna neena inna hadhihi salat al musammata Cheikh ay wax bi jowtu kamal من إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخنا قطب رباني مولانا أبا العباس التجاني وذكر لها رسول صلى الله عليه وسلم خواص منها أن المرة الواحدة تعدل تفسيرها العالم ثلاث مرات ومنها أن من قرأ سبعا إلى ما لا نهاية له تحضره روح النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة ما دام يذكرها ومنها أن من لازمها أزيد من سبع مرات يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة ولا يموت حتى يكون من أولياء الله. وقال سيدنا الشيخ تعالى من دام على سبعا إن النوم على طهد كاملة وفراش طاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة يا نينة مامم نينكو سلامة يا نينة مامم نينكو dene jeutul kamal ko jang mbollem lo xamni alam yang koy saba mu alam mulk alam malakut alam jabarut alam nasut alam hahut alam lamri mbollem alam li ñu sabal yeb ben fer jeutul kamal ko na forcé yalla salamat ya neena manam neena ko an man qara sabar ila ma la neetela تحضر روح النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة كيف خلنا جاغنا جوتو كمال جروم نياري يون تسلل نيانغين وا صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ييب دا نكو غانيت ما لاكو واخ نينا كيف كو خلنا جاغنا جوتو كمال لوب نا جروم نياري يون بو صوبي محمد محمد صوبنا لا بو صوبل محمد محمد صوبنا لا نينا maamam neenako te kat wala yakunu hatta wala yamutu hatta yakunu awliyai kep ko jang jottu kamal boko yegge bala nga de waliyu nga boko yegul waliyu nga ben wilaya gi ñu wan la ko ci dund wala ñu baye ba ngay sukurat wala ba nekk aljana ñu tak sa garatu wilaya way du bana ñak neena maamam neenako ba khalsatu sheikh min nabi sallallahu alayhi wasallam man daama alayha sab'an إن النوم على طهد كاملة وفراش طاهر يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كو خامني ياغي جانغ جوتو كمال بالاغا تيد ليغا صلاب كوغي تيد لاب ني ديكو جانغ بالاغا تيد جيروم ñaar yon بالاغا داي داغي گيس محمد جهرسن waaw loolu nag mooy lan allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati walyaqutati mutahaqqati alhaiqati bi markazi alfuhum walmaalim allahuma salli wa sallim allahuma yow yàlla allahuma yow buul bu daangi teddaa nag may diwa yëkkatiku salli yàlla nga dulli xéewal wa sallim sa nga dulli gu wóolu ala ayni rahmati ci jëmmi yërmande ja ërëb baadi ki ko dig boraam nee na allahuma nag wa anal mima almaftuhata almushaddadata allahuma zidat yu tushare bi ana alism alazam ittamaat fi asmaillahi kullaha allahuma min marama boo gisa ñu tolli ko ca asmaillahi husna yépp di joom ñeen fukk ak juróom ñeen tur yàlla yépp yàlla nga ko rënk ci mi marama fiihi tisatun wa tisuna isman min asmaillahi taala fa man allahuma ya allahu alladhi lahu al-asmaa al-husna yow yàlla mi nga xam ni yaay borom tur yu mag yi fekk nag allahu la woon ya allahu la woon ñu soppi yaay mu naa daama mi mara moo tax wax ya allahuma dama ni ya allahuma fi nekkoon yow yàlla yaay mu naa daada lañ soppi mi mara muy allahuma moo tax nag nu ngaan ya allahuma ndax yaay ji waxte nga ko noppi kon la ko indeeti ya allahu ngay mën a wax wala allahuma rek déede wa chazala ya allahuma bil xaridi nee na nag allahuma tawajuli lmatlubi wa talabi li xuduri lmargubi bi tawassul bismi lazam alladi da daa bi ajaaba wa in saala bi ata nee na allahuma nag lépp lu ñuy ñaan tem ismalahi lazam moom la ci yàlla jiital lu tax baat la boo xam ni loo ko jiital loo ci ñaan yàlla mooy mbaal mi moom la ñu la bëjjan yi boo bëggee tugg ci biir géej te bëgg am ay jën boo amul mbaal nooy amee jën waay allahuma nag mooy caax bi bu amee caax bi nag dugal ko ci biir géej gi loo bëgg jàpp ci jën da nga ko ca jàpp yow buul bi nag salli yàlla nga dolli xéewal ala ayni rahmati ci jëmmi yërmande ja arrabbaniyati kee ko dug yàlla maanaam ala sayidina bu mawlana muhammad ayni xaqiqatin wa daati rahmati almufidati ala jamil wujudi fardan fardan arrabbaniya yow yàlla yàlla nga dolli xéewal ci jëmmi dëgg-dëgg yërmande ja te jëmmi jëm boroom yërmande di nga xam ni moo bëbb ci mboolem li yàlla amal yépp kenn par kenn ak mboolemem ñëpp yërmande yàlla moo bëbb ci moom rahmati rabbaniyati waliyaquutati almutahaqiqati wa innama udifat nag ila alxaalati rabbaniya li anna hada rahmatu mufidatu ala sayil wujudi daratan daratan qit'atan min nuri ilahiya fa baana laka an alfayda min datihi yanqasimu ila rahmatayni rahmati lula ifadu lwujudi ala jamil akwani xata xarja min adam ila wujudi wa rahmatu saniyatu ifadatu lfaydu rahmati ilahiyata ala jamiaha bi ñunti arsaqi walmanafici walmawahibi walminax nee na boo gis yu rahmati rabbaniya bobu rahmatu laaf ko ci rabbaniya muy ko dug yàlla nee na yërmande ji mooy yërma ji nga xam ni day bëbb ci mboolem mi yàlla amal tuuti par tuuti dogit par dogit muy bir nag ni bëbb googule ak yërmande dana sédd ko ñaari xaaj yërmal yu jëkk ji mooy amal gi nga xam ni yàlla amal la ko mbinde fi bëpp ci moom moom leeram te booba amaguñu dara yërmane ñaareel ga mooy yërmal gi nga xam ni yàlla ko bëpp ci nit ñi bi may amalee ba noppi wërsëg yi njariñ yi may yi ak ñu mën a maye moo tax mohammad bi aynu rahmati rabbaniya ndax li annahu rahima jamia alwujudi bi wujudihi sallallahu alayhi wa sallam ubin faydu juur aadan rahima jamia alwujudi fa ida xila fi inu aynu rahmati rabbaniya sallallahu alayhi wa sallam wa ala hada anna jamia alwujudi kullaha nacha ay rahmat illahiya walaika qala taala wa rahmati wasiat kulle shayin aw qala taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nena sallallahu alayhi wa sallam mooy yërmande mooy borom yërmande gi nga xam ni moom la yàlla wax ci alquran ni ba gis nga wax xani wa rahmati sama yer mané man yalla wasi'at ëppna kulli shay'in mu waxani huma asalnaka yoni wuñ la ya muhammad illa rahmatan dene nga yermane lil alamin ñel bi ne fi motam ay rahmat rabbaniya wal yaqutati al mutahaqqiqati al ha'itati bi markazi al fuhum wal maani wal yaqutati muhammad moy wuruswa al mutahaqqiqati gudaji deug deug wurus gaji deug deug ga waw lutax muhammad ñaan yaqutati mutahaqqiqati te muhammad mo gëna rafet wurus gi dañu askane wulus muni waye nak ne tashbihil balighi wa shabaha bil yaquti yakuni ghayata ma yadriku nafa fi sifai wa sharafi wal ulwi idhu wa ghayatul jawahir safiyatun aliya falidha usira lahu ismu al yaquti wa in kana huwa ashraf min al yaqut wa afa wa ala ala hadhi qul ta'ala mathal an nuri kamishkatin allahu nuru samawati wal ardi mathal nuri kamishkatin fiha misbahun al misbah fi zaydin zujaja kana kokum durin yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyyah yakadu zayta yudiyu wala lam tasasu naru nurun ala nur neena muhammad lutax ñaan muhammad nak moy wurusuwa ba nga xani moy aji deug deug ja ñu ne waaw bo gi sey yudiyu muhammad ci wurus tashbihu baligh la chat bayan nirelegi rek nirelegi nirelegi dafa am dayo ci latta bayan ndax sallallahu alaihi wasallam mo nga rafet wurus wayne wurus lañu wala mëna taro ci aduna mom lañu mëna misale waye muhammad sallallahu alaihi wasallam taram ëpp na wurus ni ngi mëna yalla wax ni allah yalla kat nuru samawati moy leer asman juroom ñaar wadi suuf juroom ñaar masul nuri melaw leeru yalla ke mishkatin ni ngi mëna lamp bo xani fiha nek na ca misbahul lamp al misbah xam nañ ni yalla leer mo ëpp lamp waye comme lampe lañu wara mëna misale rek muy lampe électricité nga xamni la ko ëmb muy lampe muy wër ba ca kaw la lay leer ci biir ni ci biir ci sidaaji sidaaja motax sallallahu alayhi wasallam ñun ñu mom dal mo ya xoti mutahaqqati yaali luma jidul nak bi jëmi sifati wal asma'i lati yadqa 'alayha wujudu kawni mo la melaw yalla ak turu yalla yi nga xamni kuy wax ci ngay taxaw kuy def ci ngay taxaw motax muhammad ci tuddu ko ya xoti mutahaqqata الحائطه كدي ادي بيك دي مركز الفهوم كي سخوب دغيا والمعاني اك معانايا هي الحائطه كدي ادي بيك مو محمد دي مركز الفهوم كي سخوب دغيا والمعاني اك معناه ييب واو مركز الفهوم والمعاني مولا قسم الحق سبحانه وتعالى لخلقه في ادراك جميع معاني الكلام في جميع كتبه وفي ادراك معاني اسمائه وصفاته ila tamaat tilk fuma maqsuma kulla jaman wahida neena kuru yalla yu teddi ak melo yu tayli teddi ak xam xamu yalla yu teddi yeb sallallahu alaihi wasallam yalla xamale nako lolé mbiram da am dal wona mana fat tigaru wo ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tax markazi fu wal maani neena wundul al akwan al mutakawinat al adamiya wundul al akwan tay leeru ko jog bindef ya al mutakawinat ñebi aji sax jaan nek al adam ko ko du adam bo gese mel won nori nak dagn ko jar ataf ko ci ay rahmat aha maana akwanu lati tatakawanu shay'an ba'da shay'in wa yuqabiluha ma baqa fi tayl adami fi ashiya al mutaqaddirata fi al ilm al azali munqasibatu al qisman qismun min ayanu sabitun wa yama sabaqa fi ilmihi ni anna takhruju min adami al wujud wa qism min ayan adamiyyah wa allati tabaqa fi ilmihi anna la takhulu wujudi wa taqa fi al-adami fa innahu ilmuha law an khayt ila wujudi fa ayi halatin tatakawanu fi ayi zamanin tatakawanu wa min taqa'u wa ma la yansibu wa dhalika muhitun bi ilmi sallallahu alayhi wa sallam ya rasul allah alayhi wa sallam do gise muy nek di leer mindef ya yi nga xam ñoo xaju nek mindef ko li adama sallallahu alayhi wa sallam bu doom yalla yalla di bind dina mbir yep ya xal yalla mënako ci xam xam yu jëk yep yalla ko sédlé nak ko ay xaj